студэнт медычнага інстытуту Эрнст Цітавец ці Эрык, як яго ўсе звалі, пазнаёміўся з Освальдам праз сям'ю Зігераў. Яго школьная знаёмая працавала на пошце і дапамагала Зігерам у атрыманні пасылак з Буэнэс-Айрэсу. У інтэрв'ю праз паўстагоддзя Цітавец так узгадвае знаёмства. Неяк мне знаёмыя сказалі, што ў нашым тады яшчэ маленькім горадзе Менску, дзе не было з кім пагаварыць па-ангельску, з'явіўся амерыканец. Я ўгаварыў пазнаёміць мяне з такім дэфіцытам. У восені 1960-га мяне запрасілі ў госці, дзе быў і Освальд. Ён аказаўся вельмі цікавым чалавекам, у нас з'явілася нават псіхалагічная сумяшчальнасць. Апрача таго, мы былі аднагодкі, таму пачалі мець цесныя зносіны. Это інтэрв'ю Эрнст Цітавец даў сайту «Беларускія новасці», дзе яно і было апублікавана ў чэрвені 2010 году. Цітавец быў апантаны ангельскай мовай, часам нават выдаваў сябе за замежніка. Ён слухаў BBC, займаўся самастойна і нават здаў экзамен па мове ў мединстытуце за ўвесь курс наперад, каб не хадзіць на занадта прымітыўныя для яго заняткі. Освальд для яго быў каштоўнай лінгвістычнай знаходкай, як і ён для Освальда. Дзённік ЛГО, лістапад 1960-га. Эрык Цітавец на чацвёртым курсе медычнага інстытуту. Вельмі разумны хлопец. Мейлер выдатна разумеў каштоўнасць успамінаў Цітаўца для свайго даследавання. Хоць праца з архіўнымі дакументамі КДБ працягвалася, але іх выбарачны характар, фрагментарнасць адсунулі за дакументаваную гісторыю на другі план у параўнанні з аповедамі сучаснікаў. Мейлер і яго памочнікі сустракаліся з Цітаўцом, цяпер доктарам біялагічных навук, прафесарам, 7 разоў. Але, як высветлілася, сваю каштоўнасць былы прыяцель Освальда ацаніў яшчэ вышэй, чым амерыканскія госці. Мейлер піша, што аніводнага разу яму не ўдалося ўзяць сапраўднае інтэрв'ю. Цітавец уразіў яго тым, што мог гаварыць гадзінамі, але не сказаць нічога. Былая жонка Цітаўца, якую Мейлер таксама распытваў, апісвае мужа як чалавека надзвычай скрытнага, халоднага, які ўсё пралічвае. Мейлер піша. Хоць мала хто з мужчынаў хацеў бы, каб яго ацэньвалі меркамі былой жонкі, пасля сустрэчы з Цітаўцом, ладна скроеным і добра збітым чалавекам, з супярэчлівай аўрай, жаноцкай і мача адначасна, стала відавочна, што ён жыў гэтак сама пранырліва і сам па сабе, як разбэшчаны гепард. Пачатак фразы цяжка ацаніць, калі не ведаць, што Мейлер сам быў жанаты 6 разоў і стаўся героем выкрывальніцкай біяграфічнай кнігі адной са сваіх жонак. Аднойчы Цітавец ужо пагадзіўся на інтэрв'ю, але на самым пачатку зазваніў тэлефон і яго выклікалі па нейкай неадкладнай справе. Мейлер быў упэўнены, што званок падстроіў сам Цітавец. Выслізнуў як кот. Гепард належыць да сямейства каціных. У тэлефоннай гутарцы са мной Цітавец наадварот скардзіўся на Мейлера. Аднойчы яму прызначылі сустрэчу, ён прыйшоў і мусіў чакаць 15 хвілін. Так справы не робіцца, гэта непавага да запрошанага. І ён паведаміў амерыканцам усё, што думае з гэтай нагоды. Мейлер быў абражаны і раззлаваны такімі паводзінамі няўлоўнага менскага доктара і адпомсціў па-літаратурнаму. Не атрымаўшы ніякай змястоўнай інфармацыі, ён вырашыў са сведкі ператварыць Цітаўца ў персанажа і паказаць яго ў дачыненні да іншых герояў і падзеяў. Насадзіць на вастрыё пера і навесці павелічальнае шкло.